www.wnc.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Bij een explosie tijdens een schuurbrand in Putten is iemand gewond geraakt. De man zou zijn vloer aan het drogen zijn geweest met een gasbrander, waarbij nog andere mestgassen voor een ontploffing zouden hebben gezorgd. De man is met letsel aan zijn gezicht overgebracht naar het ziekenhuis. Co-piloot Andreas Lubits was ten tijde van de crash ziek, maar verzweeg dat voor zijn werkgever. Lubits hoefde op de dag van de crash van zijn dokter niet naar zijn werk te gaan. Onderzoekers vonden bij de huiszoekingen in Düsseldorf bewijzen dat de co-piloot psychisch ziek was. De brief van de dokter was verscheurd gevonden tijdens de huiszoeking. Het OM heeft tegen juwelier Willy Sanders uit Deurne een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist van 6 maanden en een werkstraf van 200 uur voor verboden wapenbezit. Met het illegale vuurwapen schoot zijn vrouw vorig jaar maart 2 overvallers dood. De eigenaar van de juwelierszaak was niet bij de behandeling van de rechtszaak in Den Bosch. Het weer nog even. Vanavond en vannacht is het half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor. De minima liggen rond de 4 graden. De wind draait naar west tot noordwesten en neemt aan de kust mogelijk toe tot hard. Morgenochtend zijn er nog enkele buien mogelijk. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shabbat, shabbat shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Vandaag is aan de orde Parshat Saf. De Torah-lezing is dan uit Leviticus hoofdstuk 6 vers 8 tot hoofdstuk 8 vers 36. Dat is trouwens in onze vertaling zo. In de Hebreeuwse tekst gaan ze uit van Leviticus hoofdstuk 6 vanaf vers 1. De lezing uit de Haftara, de profetenlezing, is ook verschillend. De ene lezing kent Jeremia hoofdstuk 7 vanaf vers 21 tot hoofdstuk 8 vers 3 en hoofdstuk 9 vers 23 tot 24. En de andere lezing kent Maleachi hoofdstuk 3 vers 4 tot 4 vers 6. En ook de lezing uit het Nieuwe Testament, de Brit Chadasha, is verschillend. De een heeft Hebreeën 9 vers 11 tot 28 en de ander Marcus hoofdstuk 7 vers 31 tot hoofdstuk 8 vers 38. En ik krijg geregeld ook de vraag waarom er zoveel verschillende lezingen zijn. Nou, dat heeft vooral te maken met de Joodse achtergrond, of je Askenazisch of Sefardisch bent, maar ook de verschillende cultuurachtergronden. Dus of je uit het ene of het andere land komt, is ook nog een verschil. En ook binnen de Messiaanse beweging is er verschil over de te gebruiken tekst uit het Nieuwe Testament. De ene vindt de ene tekst beter passen dan de andere. Ik ga voor vandaag uit van de lezing uit Maleachi, hoofdstuk 3, vers 4 tot 4, vers 6. Maar zoals gebruikelijk geef ik u eerst een overzicht van Parshat Saf. God geeft Mozes de instructie om aan Aaron en zijn zonen de orde te geven over hun plichten en rechten als priesters. Hoe zij moeten offeren in het heiligdom. Het vuur op het altaar moet altijd blijven branden, waarop alle brandoffers, vredeoffers, zondoffers en schuldoffers moeten worden gebracht. De priesters mogen het vlees eten van de zondoffers en de schuldoffers en dat wat rest van het meeloffer. Het vredeoffer wordt gegeten door degene die het offer brengt, met uitzondering van datgene wat de priester toebehoort. Het vlees van de offers moet gegeten worden door ritueel reine mensen, op de daarvoor bestemde heilige plaats binnen de gestelde tijd. Verder wordt beschreven de heiligingsperiode van 7 dagen voor Aaron en zijn zonen. De Shabbat voor Pesach heet Shabbat Hakadol, de grote Shabbat. Waarom wordt dit de grote Shabbat genoemd? Deze dag is ontstaan vanuit traditie. Allereerst verwijst deze Shabbat naar de 10e Nisan. De maand Nisan of Aviv moet de eerste van alle maanden zijn. Het is dus bijbels gezien nieuwjaar geworden. Een nieuwe periode breekt aan voor de Israëlieten. Ze zullen worden bevrijd vanuit hun slavenbestaan naar vrije mensen. Vanuit Mitsraïm, wat engte of beknelling betekent, ziet het volk uit naar het beloofde land. Volgens Exodus hoofdstuk 12 moet ieder gezin op de 10e Nisan een Pesachlam uitzoeken. Je zou kunnen zeggen dat de eerste daad of opdracht richting bevrijding is het uitzoeken van een lam. Die 10e Nisan kan op alle weekdagen plaatsvinden. En om dit als een begin van het bevrijdingsfeest in de synagoge te vieren, doet men dit op de Shabbat die valt voor Pesach. Het aanwijzen en het uitzoeken van het Pesachlam is als het ware de heraut van de bevrijding. En die heraut brengt ons op een volgende reden waarom vandaag Shabbat Hakadol is. Want de Haftara-lezing, de profetenlezing van deze Shabbat, is uit Maleachi, hoofdstuk 3 en 4. Het slot van Maleachi gaat ook over een heraut, die voorafgaat aan de grote en ontzagwekkende dag van de eeuwige. Er staat, zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Shabbat Hakadol is zo de heraut van de bevrijding, zoals de profeet Elia vooruit wordt gestuurd als heraut van de bevrijding van de grote oordeelsdag. Het is heel opmerkelijk dat Yeshua verwijst naar deze tekst als het gaat over de komst van de bevrijding, het koninkrijk van God. Dat is het Messiaanse koninkrijk. In Matteüs hoofdstuk 11 stelt Johannes de Doper, die zelf in de gevangenis zit, aan Yeshua de vraag wie Yeshua is. Bent u de Messias of niet? En welk antwoord geeft Yeshua daar? Ja, ik ben de Messias? Nee, Yeshua verwijst naar de tekst uit Jesaja die gaat over de komst van de tijd van verlossing, de Messiaanse tijd. Yeshua zegt, kijk naar wat ik doe en wat ik zeg. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen en doden worden opgewekt, enzovoorts. En daarna begint Yeshua te vertellen wie Johannes de Doper is. Hij is de heraut van het Messiaanse vrederijk. De tijd van shalom in het beloofde land. Waar uiteindelijk Pesach naar verwijst. Johannes is de heraut van het Pesachlam. En wie is dan het Pesachlam? We vinden het in Johannes hoofdstuk 1, vers 29. Toen Yeshua naar Johannes de Doper ging om gedoopt te worden in water. Daar staat, de volgende dag zag Johannes Yeshua naar zich toe komen en zei, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Yeshua is dus het Pesachlam. Hij werd precies op de 10e Nisan Jeruzalem binnengebracht en op de 14e op de 15e Nisan aan het kruis gebracht. Zijn bloed zal redding en bevrijding brengen van zonde en dood. In zijn bloed zijn wij veilig. Wie zijn bloed aanbrengt op de deurposten van zijn huis, op de deurposten van zijn leven, die is geborgen en veilig. Deze Elia, de heraut, heeft een rol in twee belangrijke Joodse evenementen, namelijk bij de besnijdenis en tijdens de sedermaaltijd van Pesach. Twee belangrijke momenten waar bloed moet vloeien. Twee belangrijke momenten van beloften van de verbonden, beloften van bescherming, beloften van bevrijding, beloften van uitredding en verlossing. Tijdens de seder wordt een plaats aan tafel vrijgehouden voor Elia. De laatste beker van de seder is de beker van Elia, de heraut van de komende Messias. De deur wordt voor hem opengezet, want elke seder is een voorproefje van de uiteindelijke bevrijding die zal komen. Als we de deur openzetten voor Elia, de heraut, zetten we de deur ook open voor Yeshua, de Messias, die uiteindelijk de bevrijder is. Zoals zijn naam is, is hij. Yeshua heet hij en Yeshua doet hij, namelijk de bevrijder van zijn volk. Daarvan getuigen ook de discipelen. Als zij door Johannes in aanraking komen met Yeshua als het Lam van God, dan snellen zij naar huis en roepen Shimon en zeggen, wij hebben de Messias gevonden. En even later ontmoet Yeshua Nathanael. En Nathanael roept het uit, Rabbi, U bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. De Zoon van God is geen biologisch gegeven, maar een titel van de Messias, de Koning van Israël. Shabbat HaKadol is de Shabbat van het uitkiezen van het Pesachlam. Hebt u uw Pesachlam al uitgekozen? De apostel Shaul, Paulus, zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 5 vers 7, verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, de Messias. Zo wordt tijdens de seder ook een deel van de matzes gegeten en gedronken uit de beker. Neem, eet, dit is mijn lichaam. En, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En ik zeg u dat ik vanaf nu aan de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. U vindt het in Matteüs hoofdstuk 26 vanaf vers 26. Shabbat HaKadol die verwijst naar de tiende Nissan, maar vanwege het bloed van het lam ook naar de tiende Tishri, Yom Kippur, de verzoendag, waarin Yeshua als hoge priester het hemelse heiligdom is binnengegaan met zijn eigen bloed om verzoening te doen. De laatste grote verzoendag zal Yeshua zich verzoenen met zijn broeders, wanneer hij komt om werkelijk Immanuel te zijn, God onder ons. Yeshua, ani ohevet otcha. Yeshua, ani ohevet otcha. Yeshua, ani ohevet otcha. De parsha van deze Shabbat HaKadol heet Tzav. Tzav wordt geschreven met een tzade en een waf. Tzav komt van tzava, wat order of bevel betekent. Mozes moet een bevel geven aan Aaron en zijn zonen. Er zijn hier twee dingen die mij opvallen. Ten eerste, waarom is hier sprake van een bevel? En ten tweede, wordt het bevel gegeven aan Aaron en zijn zonen? In de eerste plaats het woordje tsaf. Waarom is hier sprake van een bevel? Als Adonai iets zegt tegen Mozes, dan wordt het woord dabar of davar gebruikt. Waarom volgt dan een bevel, tsaf, van Mozes richting Aaron? Kan de eeuwige niet volstaan met een woord, dabar, voor Aaron en zijn zonen? Waarom die nadruk op bevel en niet een normale opdracht? Er zijn hier twee zaken die van belang zijn. Het bevel gaat over de Torat Ha'ola, over de Torah ten aanzien van het opgaande offer, het brandoffer. Het is niet een willekeurig offer, maar het opgaand offer, Ha'ola, met het bepaalde lidwoord Ha. Wat is de Torat Ha'ola inhoudelijk? In Leviticus hoofdstuk 6, vers 8 tot 13, wordt drie keer benadrukt wat het belangrijkste is voor de Ha'ola. In vers 13 staat het heel mooi. Esh tamid tukat halhamisbeach lotekve. Het is vertaald met en het vuur op het altaar moet daarop blijven branden. Het mag niet uitgeblust worden. Daarmee ontgaat een beetje de inhoud. Mooier zou ik het vinden om te vertalen, brandend voortdurend vuur op het altaar niet doven. Brandend voortdurend vuur op het altaar niet doven. Het gaat hier om twee essenties. Voortdurend vuur, eshtamit, en niet doven, lo tekve. Er is hier sprake van voortdurend vuur, eshtamit. Ik blader even door naar de volgende parsha om te begrijpen waar het hier over gaat. In parsha Shemini, dat is hoofdstuk 9 vers 24, komt de heerlijkheid van de Heer in de tabernakel en staat er: vuur ging uit van het aangezicht van de Heer en verteerde het opgaand offer. Het gaat om vuur dat van de Heer zelf afkomstig is. Spreekt de schrift er niet over dat de Heer een verterend vuur is? Hebreeën hoofdstuk 12, vers 29. Er kwam geen mens aan te pas om het vuur in de tabernakel te ontsteken. Het was de Heer zelf. Hij brandt de zonden weg. In hoofdstuk 10 is er sprake van vreemd vuur dat de zonen van Aaron op het altaar brengen. Eigen vuur, menselijk vuur. En daarmee ging men in tegen het bevel van God. En zij stierven ter plekke. Het is een bevel, want alleen een bevel zou duidelijk kunnen maken wat het belang is van het voortdurende vuur. Het tweede dat mij opvalt is lo tekve, het niet doven. Omdat het door Adonai zelf was aangestoken, mocht het niet doven. De Heer brandt zelf de zonde uit en geen mens kan dat. Vuur staat in de Bijbel ook voor de Heilige Geest. Hij doopt met geest en met vuur. In de vorige pasja Vayikra zagen wij al dat er verschillende soorten offerdieren zijn. Een stier, een lam en een duif. Die hebben allen betrekking op de Messias en de Geest. De stier, die symbool staat voor de knecht des Heer uit Jesaja 53. En het lam, die symbool staat voor het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En de duif wijst onmiskenbaar op de geest die als een duif neerdaalde nadat Yeshua gedoopt werd door Johannes de Doper. De Messias is ook het brood des levens, zonder zonde, dus als meeloffer, zonder gist geofferd. Geen offer voor God is aangenaam zonder het vuur van zijn geest. Elk ander offer komt van vreemd vuur, komt uit eigen vlees. Daarom kan de apostel Paulus ook roepen: bent u er zeker van dat de geest van Yeshua in u leeft, anders bent u verloren. En bijvoorbeeld 1 Thessalonicenzen 5, vers 19 roept dan ook op om de geest niet uit te blussen. Doof de geest niet uit. En dat is het laatste aspect waarom Adonai hier een tsaf, een bevel geeft. Tsaf et Aharon we het Banayu, bevel aan Aaron en zijn zonen. Het gaat er niet alleen om dat dit bevel gegeven wordt aan Aaron, maar vooral aan zijn nageslacht. Het gaat om een doorgaand bevel. Als de Heer slechts een woord had gegeven, dan was het belang van dat voortdurende vuur wellicht wat minder geweest. En nu gaat het om een bevel voor iedereen, ook voor ons vandaag. Alle offers hebben geen nut, ook het offer van Yeshua niet, zonder het vuur van de geest. Wij mensen kunnen nogal vurig zijn. We gaan voor een bepaald idee. We zetten ons in voor de Heer, vol vuur. Vlak na je bekering is vooral de eerste liefde enorm groot. Je gaat er helemaal in op. Maar al gauw merk je dat als je dat vuur niet onderhoudt, je langzamerhand verandert. Het vuur wordt minder. Dat verandert door tegenslagen die je vuur steeds verder uitblussen. En ik heb mensen gesproken die door het gebeuren van Auschwitz het vuur helemaal zijn kwijtgeraakt. Het is zo belangrijk om het bevel van Adonai serieus te nemen. Het is een bevel, een tsaf, aan ons allemaal. We dienen op elkaar toe te zien dat we het vuur van de geest niet uitdoven. Hoe kunnen we het vuur brandende houden? De parsha geeft daar een antwoord op. Elke morgen moet de priester hout erop aansteken. Het vuur houden we brandend door niet door eigen vuur toe te voegen, maar door hout erop te schikken. Steeds weer brandstof toe te voegen aan ons leven. Dat zorgt ervoor dat het vuur in ons brandende blijft. In het derde deel wil ik hier nader op ingaan. Dat heeft vooral te maken met ons gebedsleven en met het kruis, het opofferen van onszelf. חדרי ליבי בקודש קודשי נפשי מזמין אותך אדון לבקר ולנצח נצחים להישאר אתה הרת משכני עם דברך אהלל ואשיר לכבודך המלא את רוחי בתהילה ברבו לפניך בתפילה הבא בשם אדוני, לו יהי שמך מבורך. אתה אדוני כל יכול, אתה אלוהים גדול. אפתח את דלתות ליבי, רק לך אדוני אהובי, כי אתה מכיר אותי באמת, אני שלך לעולם ועד. בשם אדוני, לו יהי שמך מבורך. אתה אדוני כל יכול, אתה אלוהים גדול. ברוך הבא בשם אדוני, לו יהי שמך מבורך. אתה אדוני כל יכול, אתה אלוהים גדול. שתת חנרי ליבי בקדושה בשלום שמני העומם את שמך הטוב כדי שלא תרצה לעזור ברוך הבא בשם בשם אדוני לו יהי שמך מבורך אתה אדוני כל יכול אתה אלוהים גדול הבא בשם אדוני, לו יהי שמך מבורך. Het Bijbelboek Leviticus is niet het meest populaire Bijbelboek. De Torah is bij veel christenen ook niet populair. Laat staan de rest van de Tenach, het hele Oude Testament, zoals we dat nota bene zijn gaan noemen. Het wordt als verouderd beschouwd, alsof het Nieuwe Testament het Oude heeft verouderd. We vergeten dan wat Yeshua heeft gezegd in Matteüs hoofdstuk 5. Ik ben niet gekomen om de Torah af te schaffen, maar om te vervullen. Tot vervulling te brengen, dat wil zeggen inhoud te geven, tot zijn doel te laten komen. Wie dan die Torah leert en doet, die zal groot zijn in het koninkrijk. Nooit is er één lettertje afgeschaft. Dan is het ook heel zinvol om te zien wat de inhoud en de betekenis is van de Torah voor ons leven vandaag. Dan moeten we ons Griekse Westerse denken laten veranderen in Joods denken. Want alleen dan zal de echte diepe betekenis duidelijk worden. Joods denken is parallel denken. Denken in begin en eind. Denken in termen van wat staat er in het centrum? Wat staat centraal? Joods denken is 1 plus 1 plus 1 is 1 en niet 3. Zo heeft de Bijbel maar één boodschap. En die boodschap luidt verzoening. En voor verzoening heeft Adonai de opdracht gegeven bloed te laten vloeien tot verzoening. We zagen dat al eerder, dat in de vorige parsha Vayikra sprake was van verschillende dieren en verschillende offers. En het lijkt net of onze parsha een herhaling is van de vorige. Maar in Vayikra worden alle Israëlieten aangesproken. En in Tsaf alleen het geslacht van Aaron, de Levitische priesters. De verschillende offers voor verzoening tussen twee partijen, namelijk tussen God en mens. Wat mij erg heeft geraakt in het lezen van Parsha Vayikra en Tsaf, zijn de verschillende offers en het aandeel van de priesters hierin en het aandeel van de offerbrenger. Beiden, God en mens, hebben hun aandeel. God brengt zijn vuur. De mens zijn korban, een offer. Korban komt van keruf of karof, wat naderen of dichterbij komen betekent. Verzoening is dat God en mens dichter bij elkaar worden gebracht, met elkaar worden verzoend. De mens brengt een offer. Hij wil dichterbij komen. Daarvoor kiest de mens een dier uit of een meelspijs. De dieren hebben we al genoemd, een stier, een lam of een duif. Die volgorde is er naar gelang de rijkdom van de persoon. Wie rijk is, kiest de meest gave stier uit, zijn veestapel. En wie koopt, een gave stier. Anderen kiezen de meest gave ram uit de schaapskudde of koopt een gave ram. Voor wie dat niet is weggelegd, is een duif bereikbaar. En voor wie zelfs dat te duur is, mag volstaan met een meeloffer. Hier zitten twee gedachten achter. De eerste is dat God alle offers gelijk behandelt. En het tweede, dat het aandeel van de mens kan verschillen. Eerst denken we nou over de gelijke behandeling van de offers door God. Een man kon een stier als offer brengen bij de priester. Dat kon een vrijwillig brandoffer zijn of een verplicht zond- of schuldoffer. Of iemand uit dankbaarheid een offer bracht of vanuit begane zonde was niet direct duidelijk. Je hoefde je als mens dus niet te schamen voor de ander als je met een stier bij de priester kwam. En voor God was een stier als offer niet meer aanvaardbaar dan een lam of een duif of een meeloffer. Dus de stier van een rijke is voor God evenveel verzoening als een meeloffer van een arme. Maar er is wel verschil als het gaat om het aandeel van de mens. Als een rijke een meeloffer brengt, zegt dat iets over hemzelf. Een arme is simpelweg niet in staat om een stier te kopen en te offeren. Als een arme een meeloffer brengt, telt dat als het ware zwaarder dan wanneer een rijke een schaap of een meeloffer brengt. Van wie veel heeft gekregen, wordt ook veel geëist. Wat mag de verzoening met God jou en mij kosten? Hoe houden we het vuur van de geest in ons gaande? Nemen wij genoegen met een meeloffer als wij in staat zijn een stier te offeren? God gaf alles wat hij had. Geven wij ons leven als een God welgevallig offer? Dat is uw dienst aan God, zegt Paulus. Stellen wij ons ten dienste van God en van elkaar? Of nemen wij genoegen met een deel? De rest willen we graag voor onszelf houden. Voortdurend gebed. Iedere ochtend en iedere avond houdt het vuur brandende. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we onszelf op het altaar leggen. Dat betekent niet als martelaar sterven, maar onszelf beschikbaar stellen voor God en voor anderen. Gebed in ons persoonlijke leven en zelfopoffering in de gemeente zijn de sleutel tot werkelijke verzoening met God. De apostel Jacobus, de vleeselijke broer van Yeshua, zei: u hebt niet omdat u niet bidt. En de apostel Paulus zegt dat God veel meer kan doen boven ons bidden en denken. Gebed is dus de sleutel tot alles. En onze Parsha Tzav geeft aan dat als wij iedere ochtend en iedere avond tijd nemen om ons houtwerk aan te vullen, dat het vuur in ons blijft branden. Dan zijn wij ook werkelijk in staat om onszelf te geven en ons leven af te leggen. Dat wil zeggen onze eigen wil opzij zetten en God ons leven laten bepalen. Als wij daartoe in staat zijn, geven wij onszelf aan de gemeente als een levend offer. Ieder geeft naar de mate hem is toevertrouwd. Dan geef ik mijn tijd om het woord uit te leggen, samen met anderen te bidden die moeite hebben, mensen bemoedigen in hun dienst aan de Heer of leiding te geven aan anderen. Weer anderen geven hun tijd en inzet voor wat de Heer hen heeft toevertrouwd, in muziek of in techniek, in gastvrijheid of in de verzorging van mensen. Parsha Tzav geeft ons het bevel het vuur brandende te houden en onszelf op te offeren. Dat is aangenaam voor God. Shabbat Shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël.

Hanina, Hava Leranina, Hava Leranina, Rein Ishmecha, Hava Leranina, Hava Leranina, Hava Leranina, Rein Ishmecha, Uru, Uru, Achi, Urachim, Belef Sameach, Urachim, Belef Sameach, Urachim, Belef Sameach, Urachim, Belef Sameach, being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, and we are the voice in the desert crying, prepare the way of the Lord. Behold, he comes riding on a cloud, shining like the sun at the trumpet call. Your servant David rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are white in the world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes riding on a cloud, shining like the sun. Trumpet calls, so lift your voice. It's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Jehovah. There is no God like Jehovah. There is no God like Jehovah. There is no God but Jehovah. There is no God but Jehovah. There is no God but Jehovah. Blessed art thou, O eternal, our God, and the God of our fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God that is great, mighty, and tremendous, the Most High God, who bestows gracious favors, possessor of all, who remembers the pious deeds of the patriarchs, and will bring and has brought a Redeemer unto their remotest posterity in love. Adonai, Elohim, Elohim. King, Helper, Savior, and Shield. Blessed art thou, O Eternal, the Shield of Abraham. Radio Israël.nl. Het is nu